Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir anne çocuklarına kahvaltılık olarak fırında malzeme, kurabiye, kek bir şey yapacağını kabul edelim. Anne oturur, unu vesairesi, mayasını koyar, hamurunu yoğurur, fırını hazırlar. Fırına koyar. Ondan sonra da çocuklarına der ki, fırından çıkacak, hep beraber yiyeceğiz. Fırında da 1,5 saat yazıyor mesela. 1,5 saat sonra bu fırından çıkacak deniyor. Çok değerli kardeşlerim, bu hayatta Allah'a sabredin. Sabır, sabır buyurduğu zaman budur işte. Nasıl anne üzerine düşeni yaptı, tepsiyi hazırladı, fırına koydu ama fırın dakikada pişmiyor. 1 saat ne kadarsa pişme süresi var. O pişme süresini çocuklar anlamadıkları için anne hani sen hep bize börek yapacaktın, nerede böreklerin? Yavrum fırında. Sen hani yapmıştın nerede diye sordukları anlamsız sorular. Annesinin gözünde Allah Allah çocuklar işte biz hazırladık pişiyor niye beklemiyorsunuz diye yorumlanıyor. Biz de meleklerin gözü önünde bu çocukluğu yapıyoruz sabırsız davrandığımız zamanlar. Ne dersen et hastalığı Allah bir takvim koymuş. Sen hastaneye gittin, muayene oldun, tedavi sürecini başlattın. O fırına koyduğun gibi işte. Sabredersen kendine zarar vermeden süreci işletmiş olursun. Sabırsızlık yaparsan, ikide bir fırının kapağını açar bakarsan annenin eline oklavayla vurur. Karıştırma bunu, yanarsın der. Hayatı sabırla yaşamayı tıpkı buna benzetmek zorundayız kardeşlerim. Onun için diyoruz ki hayat sabırdır, sabır da hayattır. Hem hayat sabırdır, hem sabır hayattır. Aksi takdirde kendini delirtirsin. Bugün insanlık olarak bir tuşa basarak her istediğimizin hallolmasını bekleyecek şımarıklığa geldiğimiz için yüzlerce çeşidiyle psikolojik sorunları doktorlar çözemez hale geldiler. Bir tür insan şımarıklığından dolayı cinnet geçirecek noktaya geldi. Kardeşlerim, biz Müslümanız. Elhamdülillah. Kelime-i tevhid söyledik. Allah'ın kitabına iman ettik. Rabbimiz bize tıpkı fırına koyduğumuz tepsiyi beklemek zorundayız diyen anne gibi hayatı ben yönetiyorum. Kuralları ben koyuyorum. Siz üzerinize düşeni yapıp beklemek zorundasınız buyuruyor. O bekleme sürecine sabretmek diyoruz. Tembelin hakkı değil bu. Şımarığın hakkı değil. Allah'a teslim olmuş ve üzerine düşeni yapmış insanın hakkıdır. Kadın veya erkek. Sabretmeyi öğrenmedikçe hayatı öğrenmiş olamayız. Hayatı öğrenmedikçe de psikolojik sorunlardan en azından psikiyatri bir düzeye gelmediyse korunamayız. Kardeşlerim, size bir şey sorayım mı? Cevabını kendiniz bulun ama. Cennette sabır var mıdır acaba? Yoktur. Neden? Çünkü insanın bekleyeceği bir şey yok ki. Meyvanın olgunlaşmasını beklemeyeceksin ki. Arzu ettiğinde meyve önünde olacak. Çocuğunun büyümesini beklemeyeceksin ki. Çocuğunun eğitimini beklemeyeceksin ki. Hasta olmayacaksın ki iyileşmeyi bekleyesin. Yaşlanmayacaksın ki beyazlamayı veyahut da beyazlamamayı endişe edesin. Hayat cennete girdiğinde nasıl başladıysa ilel abad öyle devam edecek. Bunun için kardeşlerim sabır dünyanın meyvesidir. Ve o meyvenin sonu da cennettir. Biiznillahü teala kazananlar için. Rabbimiz sabredenleri sevdiğini söylüyor. Rabbimiz sabredenlerle beraber olduğunu söylüyor. Sabredenlere en güzel ödülleri vereceğini söylüyor. Sabredenleri müjdelemeyi emrediyor. Peygamberine söyle, sabredenlere müjde et, onlara mağfiret edeceğim buyuruyor. Müjdelik bir şeyler ulaştıracağım buyuruyor. Ve Allah-u Teala sabreden kullarına ve beraberinde salih amel işleyen kullarına büyük mağfiretler vaat ediyor. Allah-u Teala sonucu sabredenlerin kazanacağını, sabretmeyenlerin tepsidekinden elde edemeyeceklerini haber veriyor. Ve önceki peygamberleri, salih kullarını da sabrettikleri için yüksek makamlara çıkardığını haber veriyor. Ve emrediyor, namazla, sabırla yardım isteyin benden buyuruyor. Demek ki namaz kılmayanın, sabretmeyenin bu dünyada çatlamaktan başka kaderi yoktur. Çatlayıp kendi küpüne zarar veren sirke durumuna gelecektir. Başka yapacak bir şey yok. Bu sebeple kardeşlerim, peygamberlerimize de dahil olmak üzere, yani peygamberlere sadece, bizim peygamberimize değil, Allah-u Teala sabredeceksin. Allah'ın vaadi haktır ama sabredenler bunu görecektir diye haber veriyor. Eğer peygamberler ancak sabrederlerse karşılığını görecek idiyseler, biz Müslüman olarak peygamber olmadığımız halde, öyle bir konumumuz olmadığı halde nasıl Allah'ın ecrine, hatta yani manevi ecrin yanında Allah-u Teala'nın bu dünyada vereceği dünya nimetlerine nasıl kavuşacağız ki? Bir günde büyüyen, gelişen çocuk olmadığı gibi, bir günde büyüyen karpuz çeşidi olmadığı gibi, bir günde elde edilecek hiçbir sonuç yok. Bunu da bilmek zorundayız kardeşlerim. Dünya bir tür sabredip etmeyeceğimizin görülmesi için bulunduğumuz bir yerdir. Eğer bu sabır testinden geçemezsek, yani kendi kendimizi iyi Müslüman diye kandırırız ama en azından sabredenlerin ulaştığı manevi makamları, maddi huzuru kaybederek bu dünyada yaşarız. Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerim, iyi Müslümanı biz namazıyla ölçebiliriz. O kadar beceriyoruz zaten. Yani namaz kılıyorsa iyi Müslüman diyoruz. Şarap içmiyorsa iyi Müslüman diyoruz. Melekler ve bizi test etmekle, sınamakla görevlendirilen melekler özellikle bizim dini düzeyimizi sabrımızla ölçüyorlar. Çünkü sabır daha yüksekten bir test çubuğudur. Neden? Çünkü sabreden zaten kaliteli namaz kılar. Sabreden zaten orucu başarır. Sabreden zaten çocuk yetiştirir. Sabreden zaten ibadette bir seviyeye gelir. Dolayısıyla kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, yaptığımız cihat ve dini faaliyetlerimiz esasen sabır kalitemiz kadardır. Onun için namaz kılsa bile paldır küldür tadil erkanı olmayan bir namaz kılacağı için sabredip 2 dakika fazla vakit ayıramayacağından namaza, sabrı kadar namaz kılacak, sabrı zayıf olduğu için namazı zayıf olacak. Oruçta sinirlenip sinir sistemini bozan birisi, yani dayanamayan birisi sabır açısından bunu yapıyor. Burada kardeşlerim, bu fani dünyada biz nefsimiz ve bedenimizle bir sabır testinden geçiyoruz. 2 bölüme ayırdım. Çünkü ya nefsimiz, yani bizim iç benliğimiz, karakterimiz sabredemeyecektir ya da bedenimiz acıya dayanamayacaktır. Biri öbürünü oluşturuyor. Yani bedenimiz, mesela parmağımız ezildi, biz bununla baş edemiyoruz, bağırıp çağırıyoruz, nefsimiz baş edemediği için. O sebeple dirayetli insanlar, eli ezilse, ayağına bir şey düşse de bir çocuk gibi bağırmıyor mesela. Aslında çocuğun ayağına düştüğünde mesela bir taş, ne kadar acıtıyorsa büyüğün ayağına düştüğünde de o kadar acıtıyor. Ama büyük ne yapıyor? İşte biraz acısı sızısı olsa da çocuk kadar bağırmıyor. Yani dirayeti gelişmiş oluyor. Demek ki insan da iç benliği itibariyle sabır açısından bir gelişme oluyor. Bu gelişmeyi nasıl sağlayacağız? Onu konuşacağız inşallah. Eğer sabır açısından kaliteli değilsek, iyi değilsek, sabır eğitimi görmediysek, sabrı dindarlığımızın ve insanlığımızın gerektirdiği bir sistem olarak göremiyorsak, sağlığımız, malımız, şöhretimiz, dünya nimetlerimiz vesaire her şeyde bir problem yaşayacağız demektir. Yani mesela bir yerde müdür olmuş birisi, bir milletvekili olmuş bir, yani insan olarak gelinecek yüksek noktalarda birisini düşünelim. Ona karşı refleks gösterildiğinde, tepki gösterildiğinde ağzını bozuyorsa sabredemiyor demektir. O onun makamına mal oluyor. Bir daha seçilemiyor. Müdürlükten tayini çıkıyor. Talebesine sabredemeyen öğretmen mesleğinden oluyor. Vatandaşın işte niye hep zam yapıyorsunuz diyen refleksine sabredemeyen esnaf müşteri kaybediyor. Çocuğunun yaramazlıklarına sabredemeyen çocuğunu kaybediyor. Eşinin ufak tefek hırçınlıklarına sabredemeyen ciddi bir şekilde eşini kaybediyor veya eşiyle huzurunu kaybediyor. Bütün bunlar o tepsideki pişme sürecini bekleme başarımızı gösteriyor kardeşlerim. Onun için insanın iki türlü sabır mekanizması var. Bir, avucuna tuttuğu veyahut da eliyle temas ettiği yerdeki sabır var. Bedensel bir sabır diyelim biz buna. Bir de benliğinde, beyninde sabır dediğimiz şey var. Evet, her şey o beyinden geçiyor. Beyni çocuk bırakılmış, eğitilmemiş, dirayeti kaldırılmamış, yani yükseltilmemiş bir insan, yani ayağına diken de batsa, 12'lik büyük bir çivi de batsa aynı bağırmayı gösteriyor olabilir. Kolay kolay çocuk iğne yapılırken susmaz. Kolay kolay da büyük bir insan çocuk gibi iğne yapıldı diye bağırmaz. Niye? Biri gelişmiş oluyor. Hayatı kaldırmak zorunda olduğumuz her yerde aynı şey geçerli bu. Demek ki namaza kendimizi hazırladığımız gibi abdest almaya, kış günü soğukta abdest almaya ve uzun yolda da olsa camiye gidip namaz kılmaya kendimizi eğittiğimiz gibi iki de bir zırlamayan, iki de bir bağırıp çağırmayan bir benliğimiz olması konusunda da kendimizi eğitmek zorundayız. Aksi takdirde bağırırız, aksi takdirde psikolojimizi bozarız, aksi takdirde huzursuz bir hayatı bilerek kendimiz yaşamış oluruz. O zaman kardeşlerim, net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sabır hayatın olmazsa olmazlarındandır. Sabrı elde edemeyen kişiliğini elde edemez. Sabrı elde edemeyen hayatın zorluklarına, sıkıntılarına katlanamaz. Sabır elde edemeyen istikrarlı bir hayat yaşayamaz. Mesela bir işe girer, o işte dayanamaz. Mesela tatile gider, bir hafta kalacağım diye iki gün sonra döner. Mevsim değişikliğine dayanamıyor. Şahsiyetimiz, sıkıntılarımız ve istikrarımız. Bu üç şey hayat başarımızı gösteriyor. Bu hayat başarımız da ciddi bir şekilde dindarlığımızı, yani Müslümanlıkta ne kadar başarılı olduğumuzu, bu hayatı ne kadar anlamlı hale getirdiğimizi gösteren bir sabır ölçeği olarak önümüzde duruyor. Burada biz elbette hemen şu soruyu soracağız. Madem bu kadar önemli, sabır eğitimini, sabır direncini nasıl kazanacağız? Yani tamam, bundan sonra sabırlı olmaya karar verdim. Allah'ın izniyle yarın sabah namazından itibaren sabırlı bir hayat yaşayacağım demekle olmuyor bu. Eşine karşı, çocuklarına karşı, komşuna karşı, hayata karşı, her yerde, her yerde sabır benim karakterim haline gelsin. Sabırla yürüyeyim, sabır adamı olayım diyorsak kardeşlerim, acil bir tablo var önümüzde. Bir, bu hayat cennet değil ve cennet olmaz. Çiçeği solan, sevgisi geçici olan, düşmanlığı ne zaman çıkacağı belli olmayan, zorlukların kolaylıklar kadar önümüze çıkabileceği, kolaylıkların bir çiçek kadar çabuk solabileceği, bizim irademizle aslında bir şeyin olmadığı bir hayattır. Bu hayat cenneti kazanma hayatıdır. Cennet hayatı değildir. Hiçbir zaman bir insan huri ile evlenmiş gibi, cennette gılman sahibi olmuş gibi bir evlilik yapamaz, yuva kuramaz. Buranın bütün dünyanın en güzel, en büyük sarayları cennetin küçük bir odasının gölgesi bile etmez. Buna inanacağız. Ve asla ve kat'a Allah'tan aldığımız gibi bu dünyada hiçbir şey alamayız, bunu bileceğiz. Allah sevap verirse, Allah mükafat verirse, Allah karşılık verirse tam olur. Bunun dışında ne alırsak alalım geçici bir mutluluktur aldığımız ve hiç kimse bizden ve alacağı şeyi feragat ederek vazgeçmeyecektir. Hiç kimse bize verirken de alıyor gibi mutlu olmayacaktır. Hesap yaparak, titizlik yaparak vermeye çalışacaktır. Allah ise hesapsız veriyordur. Bunu bileceğiz. Ve üçüncü bilmemiz gereken noktada böyleyiz biz. İnsan olarak böyleyiz. Sadece dünya böyle bir çelişkili bir yer. Başkaları, biz de böyleyiz. Yani bu dünyaya göreyiz biz burada. Cennete göre de cennette olacağız inşallah teala. Ve dördüncü bilmemiz gereken şey bu dünya beklemesini bilenlerin dünyasıdır. İşte fırın örneğine tekrar dönüyorum. Fırına konan tepsiyi bekleyemeyen ya aç kalır ya anasından dayak yer. Ya da kapağını açtığı için ikide bir fırının pişecek şeyin pişmesini engeller, hamur çıkar karşısına. Başka yapacak bir şey yok. Bu dünya bekleyin diyen Allah'ın emrine uyup beklemesini bilenlerin dünyasıdır. Bu da dördüncü büyük gerçek. Bu beklemeye biz o fırın sürecinde sabır adını verdik. Ama sabır fırına boş tepsi koyanların hakkı değildir. Tepsiyi doldurup fırına koyanlar bekleme hakkına sahiptirler. Ve beşinci noktamız Allah'ın yardımına iman edeceğiz. Allah'ın yardımı olmadan sen düz yolda da yürüyemezsin, gece nefes de alamazsın. Allah yardım edecek sana. O yardımın da elbette bir hak etmişliği olacak. Yoksa Allah-u Teala insanların kara kaşına göre, boyuna postuna göre kimseye yardım etmiyor. Ve altıncı önemli nokta, biz Allah-u Teala'nın peygamberlerin sabırlarından niye bize örnek veriyor Kur'an'da, bunu çok iyi düşüneceğiz. Ve aile konusundaki bir örneği sadece alalım. Lut aleyhisselam, Allah'ın sevgili peygamber kullarından birisi, karısı onun gibi peygamber değil, onun gibi salih insan değil, bir de Müslüman değil. Bir de Müslüman değil. Bir de Allah'ın peygamberi olan kocasına zulmeden bir kadın. Buna rağmen Lut aleyhisselam onu ne boşadı, ne evden kovdu, ne beddua etti, ne dövdü. Sabretti. Hem Kur'an okuyacaksın, hem Lut aleyhisselam, hem Eyyub aleyhisselam niye Kur'an'da anlatılıyor? İbrahim aleyhisselam babasına niye sabretti, niye anlatılıyor? Bunu anlamayacaksın. Kur'an ne okuyorsun sen o zaman? Niye Eyyub aleyhisselama, Lut aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama, çocuğuna sabreden Nuh aleyhisselama niye iman ettin sen bir peygamber olarak? Yani peygamber diye ona da iman ediyorsun sen. Ha, demek ki biz Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu örneklere dikkatli bakacağız. Ve bir başka husus, sık sık ben kadere iman eden birisiyim diye becerip olayların üstüne çıkacaksın. Ben kadere iman ettim. Ben tepsimi hazırladım. İçini doldurdum, fırına koydum. Elektrik kesildi, arıza yaptım. Ayrı bir mesele. Ben üzerime düşeni yaptım. Kadere teslimiyet buna diyoruz. Böylece olayların üstüne çıkarsın. Çocuğun yetiştirilmesi, yetiştirilmemesi konusunun üstüne çıkarsın. Aksi takdirde sen hep altta kaldığın için gelen bir tokmak vurur, giden bir tokmak vurur. Doğurduğun tokmak vurur, kaynanan tokmak vurur, kaynatan tokmak vurur, komşun tokmak vurur, linç olursun. Bu çok önemli kardeşlerim. Burada biz sabredeceğiz derken kardeşlerim, sadece oturup da belalara, musibetlere, çocuklara karşı sabretmiyoruz. Nefsimizin zevk arzuları var. Tatlı yemek istiyor, doktora yemeyeceksin diyor. Gezmek istiyor, doktor ayağına basmasın, yeni alçıdan çıktın diyor. Bağırıp çağırmak istiyor nefis, şehvetim var, haramdır diyor dinimiz. Nefsin dedik ya, bir bedenin bir de nefsin çıkıntıları ve baskıları var. Bunlara karşı sabrettiğin zaman sabrı tam donanmış oluyorsun. Aksi takdirde hastanelerde dolaşırsın. Aksi takdirde sokaklarda sürünürsün. Bir de Müslümanım dersin. Hem Müslümanlık hem nefsini dizginleyememek sürecin bitmediğini gösteriyor olabilir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabrı tarif ederken sabır nurdur diyor. Sabır gibi bir nimet kimseye verilmemiştir buyuruyor. Anında devreye giren sabrınız olsun diyor. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabrı verir buyuruyor. Sabreden sonunda zafere ulaşır buyuruyor. Şehirde kalabalık insanların arasında onların sıkıntılarına katlanıp yaşayan Müslüman, dağa çekilen Müslümandan daha hayırlıdır buyuruyor. Sabrın anlamları üzerinde çalışıyoruz kardeşlerim. Bunu çocuk yetiştirmede, dinimizi çocuklarımıza, komşularımıza ve sağa sola yaymada, aile istikrarımızı sağlamada, iş düzenimizi sağlamada, her yerde bu sabır ilacını ve sabır silahını kullanmak zorundayız. Yani sabır sadece hastanede değil, sabır sadece trafik kazasında değil, sabır sadece çocuk yetiştirmekte değil. Nefes nerede alıyorsun? Sabır orada seni bulmalı. Nefes aldığın her yerde sabır şart. Yani insanın namaz kılarken de sabretmesi gerekiyor. Aksi takdirde 3. rekatında öğle namazını bırakar gidersin. Düzgün kılarsın, ayağım ağrıdı, yok canım sıkıldı, işim var diye rükûyu yapmadan çeker gidersin. Tam yapmazsın, aynı sonuç olur. İnsanın yaptığı işlere karşı kibirlenmemesi, ucub hastalığına düşmemesi için sabretmesi lazım. Yaptığın ibadetlerin gizli, riyadan uzak kalması için sabırlı olman lazım. Bilin edin şu kadar sadaka verdim dememek ancak bir sabır işi. Demek ki sabır aslında bizim başımız, bedenimizin başı durumunda. Başını koruyabildiğin kadar bedenin var. Yoksa başı koparmışsın mesela, başı ezilmiş. Ama bu arada ciddi bir şekilde kolu sağlam. Kol diye bir şey yok ki, baş gitti. Sabrı bu şekilde görüyoruz. Ciddi bir ölçü, öğretmenlerin ölçüsüdür. Yani öğretmen kardeşlerimiz ne kadar Allah için sabredebiliyorlarsa o kadar başarılı olacaklardı. Çok soru sordu diye öğrenciye kızdığın zaman, aynı şekilde anne ve baba bir öğretmen, onlar aynı şekilde. İmamsın, camide insanlara öğretiyorsun. Bir kere sordu, bir daha sordu, anlamadım diyorsa sabredeceksin. Bu meyveyi büyümesini bekleyen, yani sabredebilen yiyecek. Aksi takdirde kimse bu meyveden tadamaz kardeşlerim. Onun için dendi ki, Müslümanlığın yarısı sabır, diğer yarısı da şükürdür. Hem şükretmesini bilmeyen, hem sabretmesini bilmeyen Müslümanlık kıvamına ulaşamaz. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ısrarla bize Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Tamam, herkes Müslüman, sabretsin veya etmesin, herkes Müslüman ama Allah sabredenlerle beraber ne demek? Sabredenlere yardım ediyor. Daha açık yardım ediyor demek. Sabırdan koptuğun zaman Allah'ın yardım ekseninden de uzaklaşıyorsun demektir. Burada kardeşlerim, bütün mümin kardeşlerime tavsiyem şudur. Sabrı lütfen böyle bir slogan olarak anlamayalım. Bir eğitim olarak anlayalım. Tıpkı direksiyon öğrenir gibi sabrı da öğreniyor olmamız lazım. Tıpkı filan yemeği yapmayı, tatlı yapmayı hanım kardeşlerimiz öğrendiği gibi sabretmeyi de öğrenmeleri lazım. Yani çocuk yetiştirirken 2 yaşında çocuğa söylediğin sözler, sabredemeyip de söylediğin sözler, o çocuğun 40 yaşına, senin de 70 yaşına geldiğin gün karşına çıkacak. Bir de melekler bu sözü karşına çıkacaklar. Keşke sabretmeyi öğrenmiş olsaydık diyeceğiz. Bunun için diyoruz ki nefislerimizi, yani kimliğimizi bıkmaya ve usanmaya karşı dirençli hale getireceğiz. Hemen refleks gösteren değil, çareler arayan, bu çarelere ulaşamadığı zaman en sonunda tepki gösteren bir kimlik sahibi olmaya çalışacağız. Her türlü aceleciliği kendimize yakıştıramayacağımız bir iş olarak göreceğiz. Kızmak, sinirlenmek ancak Allah için ve ölçüsü içerisinde olursa mümkün. Yoksa sinirlendi, kızdı kelimelerini kendimize uygun bulmayacağız. Korku da bir tür sabırsızlık örneğidir. Yani küçük bir ses, bu ses bir deprem sesi de olabilir, bu ses bir ölüm çığlığı da olabilir, bu ses yukarıdan düşmüş bir tencerenin gürültüsü de olabilir. Her sese karşı, her refleks gösterilecek şeye karşı bir ölüm korkusu göstermenin uygun olmadığını bilmemiz lazım. Tamahkarlık ciddi bir şekilde sabırsızlığı beraberinde getiriyor. Bunu da bileceğiz ki çok tamahkar olursan, bütün dünya benim olsun gibi çalışırsan sabredemezsin. Başkasının malına uzatırken, rüşvet alma ile ilgili bir sahneyle karşılaşırken vesaire, haksızlık yaparken sabırsızlıktan dolayı insan bunu yapar. 5 sene sonra bir daire sahibi olması helalinden ve normal bir süreçti. Sabredemediği için haramla, faizle veyahut da başka bir şeyle daire sahibi olmaya çalıştığı için sakıncalı bir duruma düşer. Burada ta çocukluktan itibaren bu dünya meşakkat dünyasıdır. Terleme dünyasıdır. Rızık kazanma dünyasıdır. Bunu bilerek yaşamayı kendimize alıştıracağız. Çocuklarımızı alıştıracağız. Mesela evliliği sık sık örnek veriyoruz. Evlilik nedir sorusuna, mutfakta rahatlık, evde rahatlık, sevmede rahatlık, sevilmede rahatlık. Tamam, doğru. Ama bunlar asıl cevap değil. Bir hayatı iki hayatla birleştirmektir. Dolayısıyla bir kişinin maliyetini sıkıntı olarak, refleks olarak, tepki olarak, tahammül olarak, bir kişinin maliyetini iki kişi olarak yaşamak demektir. Hep rahatlık bölümü değil. Evliliğin getirdiği bir de sıkıntılar var. Bu sıkıntıları muhakkak oturup düşünerek evleniyor olman lazım ki yarın evlilik mesela bir doğum sancısıyla karşına çıktığında ben buna hesap etmemiştim der gibi, ya nereden çıktı bu ya, annen gelsin beraber hastaneye gidin deme zafiyeti ve yıkılmışlığı göstermezsin. Aksi takdirde yani evliliği hep böyle zevk-ü sefa, keyif zanneden birisi evlilikte bütün bu sendromları, başına gelecek musibetleri hesap etmediği için kötü evlilik örneği olarak maalesef kalacaktır. Aynı şekilde Müslümanın haramlara karşı da sabırlı olması lazım. Her önüne çıkan haramı denemeye kalkarsan cehennemi boylarsın. Allah muhafaza buyursun. Mesela sinirlenince kinini gömmeyi Allah-u Teala sabreden kulun iyi örneği olarak gösteriyor. Çocuk yaramazlık yaptı. Nasihat ettim, bir kenara çekti ama iyi de üzmüştü seni. Bunu silebildiğin zaman iyi sabrın var demektir. Bunu silemiyor da senelerce bunun koğuşturmasını yapıyorsan bu sakıncalı. Kardeşlerim, unutmamamız gereken bir şey daha var. Bazen sabretmek farz olur. Bazen sünnet olur, bazen de haram olur. Ne demek? Yani yaptığın işin sonucu seni bir farza götürüyorsa o sabır farz. Mesela uykun var, namaza kalkman gerekiyor. Uykusuzluğa sabredemezsen kalkamayacaksın. O zaman farz bu. Bazen de haram olur diyoruz. Neden? Bile bile senin çocuğun, eşin, sen bir haram işliyorsun. Hele bir sabredelim bakalım. Burada sabır olur mu canım? Buradaki sabır da haram bir sabırdır. Demek ki biz Allah'a karşı kulluk yapmak için belli bir sabır imtihanındayız. Çünkü nefis bu kulluğu yapmak istemeyecek. Nefsin baskısına ve direnmesine karşı sabredeceğiz. İbadeti yapmadan önce hazırlanırken sabredeceğiz. İbadeti yaparken sabredeceğiz. İbadeti yaptıktan sonra bozulmasın ibadetimiz diye her halükarda sabredeceğiz. Haramlara karşı sabretmemiz lazım. Haramlara sabretmeden, yani haram sana hep yanaşmak isteyecek. Sen yanaşmamak için, mesafeli durmak için sabredeceksin kendiliğinden. Başka türlü olmaz. Belalara, musibetlere karşı da elbette sabredeceğiz. Bu bela her zaman başımıza taş düşmesi şeklinde olmaz. Eşin bir bela türü olur, çocukların bir bela türü olur, durup dururken bir komşu başınıza dert olur. Yani araban birdenbire işe yaramaz hale gelir. Tarlana bir musibet gelir, devlet gelir, umut bağladığın arazini kelebur bir fiyatla istimlak eder, çocuklarına yaptığın bütün yatırım boşa gider vesaire. Hastalık olur, hastalıkta tedbir almadığın için hastalık olmuş olur, sen tedbir aldığın halde hastalık olur. Her halükarda kısa sürdü, uzun sürdü, tedavisi zor oldu, ne olursa olsun hastalık kesinlikle bizim sabredeceğimiz bir alan. Musibetlerden bir çeşit çünkü. Burada bir örnek daha zikredeceğim. Zannediyorum bu asırda psikolojimizi bozmasın, huzurumuzu bozmasın, ben de sabredeyim diyeceğimiz en ciddi alan değerli kardeşlerim eşlerimizdir. Kadının kocası kocasının kadınına karşı. Eşler birbirlerine sabretmeden ne aile huzuru yakalayabilirler, ne evlilikten oluşacak ecir kaynağından istifade edebilirler, ne de o evlilikleri sürdürebilirler. Çünkü şeytanın kıyamet yaklaştıkça bizi en çok vurmak isteyeceği, en çok ezmek isteyeceği alan evlerimiz ve ailemizdir. Başta eşlerimiz, sonra da çocuklarımız, aile büyüklerimiz, aileden dolayı bağlantı kurduğumuz hısımlarımız vesaire her kimse muhakkak aile konusu sabırla hemen temas edecek bir noktada duruyor. Eğer becerip biz aile konusunu bir sabır imtihanı, yani sabretmek için önümüze konmuş bir alan olarak göremez, anlayamazsak hepimiz iyi bilelim ki şeytan orada bizi çökertir. Peki ailemizde sabredemedik, ben de camiye giderim. Camide veyahut da sadaka veririm, fakir fukarayı sevindiririm. Hayır, dur burada sen. Ailesinde sabretmeyi beceremeyen, böylece ailesi, yani aileyle sadece eşleri kastetmiyorum, çocuklar, yakın akraba, hepsi bizim aile. Aile dediğimiz, aile deyince aklımıza gelen isimler her kimse. Onlar konusunda biz becerip sabredemiyorsak sen camide zaten sabırlı olamazsın. Camiye de gidemezsin. Bağırıp çağıracaksın, sigara içeceksin, başka bir yere götürecek seni şeytan. Keşke biz evde huzurumuz kaçınca camiye gidip Rabbimizin ibadetgahına sığınsaydık. Keşke biz, ama bu olmuyor, olmaz. Dolayısıyla çocuklarına karşı sabredemeyen iş yerinde de sabredemez. Ailedeki huzursuzluğun iş yerine yansır. Çok yere yansır, siyasete yansır, müdürlüğüne yansır, yolculuğuna yansır, direksiyonuna yansır. Yani bana birisi diyebilir mi ki ailede huzuru yok ama otobüs şoförü direksiyonun başına geçince mutlu oluyor ve yolcularla çok güzel huzurlu bir yolculuk yapıyor. Bunu kim ispat edebilir böyle olabileceğini? Kim eşinden bir huzursuzluk kaynağı devam ederken, çocuklarından huzursuzluk, stres kaynağı devam ederken mutlu olduğunu hissedebilir? Evet, mutlu rolleri yapılabilir. Buna tiyatro diyorlar. Mutluluk rolü yapabilirsin ama mutluluğu içinde hissedemezsin. Bunu asla ve kata unutmayalım. Kardeşlerim, kesinlikle sabır bu hayattır. Bu hayatta sabırdır. Sabır da nedir? Enayi gibi beklemek değildir. Tepsiye malzemesini hazırlayıp, emek verip, fırına koymak ve ellerini yıkayıp beklemektir. Çocuk doğurup büyütmek bu. Üzerine düşeni yapacaksın. Sadece doğurup kedi gibi sokağa salmayacaksın. İş kurarsın bu. Tarla ekersin bu. Bir yerde bir faaliyet yaparsın, kültür faaliyeti yaparsın bu. Her yerde bu. Burada Allahu Teala'nın kanununu delemeyecek hiç kimse. Peygamber de olsa bir insan sabrediyorsa Allah'tan yardım görecektir. Biz onları büyük liderler yaptık. Lemma sabaru. Sabrettiklerini gördüğümüz için Allah buyuruyor. İyi bir baba olmak da demek ki iyi bir sabır örneğiyle geçiyor. İyi bir dede olmak da iyi sabretmekten geçiyor. İyi bir koca olmak, iyi bir hanım olmak da demek ki sabretmekten geçiyor. Herkes sabır kalitesi kadar aile düzeni vardır. Sabır kalitesi kadar ibadet düzeni vardır. Sabır kalitesi kadar sosyal düzen kurabilmiştir. Bunun dışında Allahu Teala'nın kanunu nettir. Hiç kimseye müsamahası yoktur arkadaşlar, kardeşler, dostlar. Bunu böyle bilelim. Yani hem sinirli, istediği zaman küfrediyor, istediği zaman dövüyor, istediği zaman boşuyorum diyor, bilmem ne yapıyor, işten atıyor. Yani her türlü sabırsızlık örneği gösteriyor. Hem de Allah ona yardım ediyor. Hayır! İstidraç yapıyor sana Allah. Ne demek istidraç? Tuzağa çekiyor seni. Sabır üzerinden Allah ecir dağıtacağını Kur'an'da onlarca ayette haber veriyor. Sabretmeyenin de işleri iyi gidiyor, iyi gitmiyor. O tuzağa çekiliyor. Onu azap edecek Allah-u Teala. Sonunda azap görecek o. Bunun için hiçbirimiz sabır konusunu çok iyi olur, yaparsan çok iyi olur şeklinde ikinci sınıf bir kazanç olarak göremeyiz. Görürsek kendimizi aldatmış oluruz. Ve çok önemli bir nokta daha var. Hani ailede sabır, çocuk yetiştirmede sabır, işte sabır, sabır, sabır saydık ya. Şimdi sabrın çok daha acil, çok daha önemli bir alanından konuşacağız. İmanda sabır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik. Allah lütfetti, elhamdülillah müminiz. Ey gidi gelsin Azrail alsın ruhumuzu görsün mümin nasılmış. Hiç kimse bunu diyemez. Bu rehavet çok tehlikeli bir yere götürür. Yani nasıl sağlığımızla ilgili sabrediyoruz, çocuk yetiştirmekte sabrediyoruz, tepsiyi fırına koyduk çünkü, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik, sonuna kadar Müslüman olarak yaşayabilmek için de sabretmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Gün gelecek, akşam evine Müslüman giren adam sabaha kadar dinini bırakıp çıkacak. Sabahleyin evden işine giderken Müslüman olarak çıkacak, akşam kafir olarak geri dönecek. Ya diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki hiç kimsenin çantasında garantili bir iman yok. Bu bir imtihan çünkü. Eşine sabretmeni ölçecek Allah da imanına sabretmeni ölçmeyecek mi? Nitekim bu asırda görüyoruz ki sosyal medyasıydı, bilmem nesiydi, komşu dedikodusuydu, insanların imanları böyle bir güvercinin bir tele konup hafif bir hareket olunca oradan uçup kaçtığı gibi iman kaçıp gidiyor. Mümin kardeşlerim benim. Aman dikkat edelim. Sabır konusu çok önemli. İmanda da sabır var. Sabretmeyince iman da insanın elinde durmuyor. Ve bunun bir ayrıntısı daha var. İbadet etmek hiçbir zaman dünyada kolay olmadı. İnsanlar ibadet etmeye karar verdiler ve hemen ibadete yumuldular. Seccade yetişmiyor. Her yerde böyle olmadı hiçbir zaman. Belki Allah'ın seçkin bir iki tane kulu için çok kolay hale geldi. Namazından, orucundan, Kur'an okumaktan, ibadetinden, çocuk yetiştirmek, aileyi mübarek saymak, cihad etmek, mal ve infak etmek, sadaka vermek, hayır yapmak, hasta ile ilgilenmek, hasta bakmak, sıla-i rahim yapmak, ana babanın emrini yerine getirmek, yani ana baba rızası almak vesaire. Bunlar hep ibadet olan şey. Hiçbir zaman bunlar kolay olmadı. Kolay olsa diye emretsin ki Allah-u Teala zaten. Anaya babaya itaat etmek, dualarını almak çok kolaydı da. Niye Allah'tan sonra en büyük hak onlara verildi? Kolay değil çünkü. Tamam, öyle kolay gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Annenin ölümüne 3 gün kala bir sinirlendiriyorsun anneni. Ağzını bir açıyor, kusuyor sana bütün senin ahiretini de dünyada berbat edecek şeyleri gidiyor annen. Düzelt bakayım nasıl düzelteceksin? Onun için Allah'ın ibadet olarak bize emrettiği şeyleri yerine getirmek ki bunlardan biri de haramlardan kaçmaktır. Öyle yapmak istiyorsun, hemen yapıyorsun. Böyle hiç olmadı bu dünyada. Bundan sonra da olmayacak. Dolayısıyla nasıl iman hep şeytanın kapmak istediği bir nimet olarak elimizde duruyor Allah'ın lütfuyla da. Aman onu şeytan kapmasın diye bir sürü himmet edip gayret ediyoruz. Aynı şekilde ibadetler de, bütün ibadetler ama sadece sıcak günlerde oruç tutmayı kastetmiyorum. O onun bir çeşidi. Anaya babaya hizmet etmek, sıla-i rahimi yapmak, sana soğuk davranan akrabanla ilgileniyor olmak, bunlar hep Allah'ın emirleri. Bu hayatın imtihanları bunlar. Bunları yapmak da ancak sabırla mümkündür. Sabırla mümkündür ne demek? Tepsiyi hazırlayacaksın, emek vereceksin, mayalayacaksın, pişirmek için fırına koyacaksın, fırına karışmayacaksın sen. O pişince önüne gelecek zaten. Bu ne zaman pişer bizim bütün yaptıklarımız? Kabre girdiğimiz gün Allah'ın izniyle. Bir börek 1,5 saatte pişiyordur. En zor ihtimalle. Ama biz börek değiliz. Namaz, oruç, ibadet börek değil. Daha kaliteli bir şey. Dolayısıyla o da belki de 100 senede pişecek. Mezara girdiğimiz gün cennet bahçelerinden bir bahçe gibi bir yerde bizi melekler karşılayacak. Müjdeler olsun, korkma senin her şeyin hazır diyecek. Bunu o zaman duyduğumuzda bizim tepsi hazırmış diye düşüneceğiz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, hanım kardeşlerim, erkek kardeşlerim, siz kardeşim derken o kadar içten söylüyorum ki Rabbim şahit. Ey insanlar, ey Türkiye'de yaşayan Müslümanlar demiyorum bakınız, kardeşlerim diyorum. Çünkü bu sözlerimi sanki kendime söylüyormuşum gibi söylüyorum. Bir de o kadar istiyorum ki, öyle geçiyor ki içimden. Yani bunlar size bir faydası olsun. Siz toparlayın, sonra bana dua edin. Hatta dua etmeyin, gerek yok. Allah-u Teala görsün, ben size katkıda bulundum. Siz de mesela sabretmeyi becerdiniz, filan konuyu becerdiniz. Ben size böyle %1'lik de olsa bir katkım olduğu için bu oldu. Rabbim görsün yeter diye. Yani bir ağabey, bir kardeşe nasıl hitap ederse o samimiyetle size hitap ediyorum. Bakınız, sabır öyle bir imtihandır ki sabah namazına gitmekten zordur. Çünkü sabah namazı sabrın sonuçlarından biridir sadece. Oruç tutmak da o sonuçlardan biridir. Bana herkes bir şey saysın. Gusül abdesti almak, teyemmüm, sabırla ilgili bir konu bu. Eşlerin gönlünü yapmak ancak sabırla olur. Batılın çirkin reklamlarına, fıskı fucuruna aldanmadan Müslümanca yaşamak ancak sabırla olur. Demokrasinin, sekülerizmin cilvelerine aldanmamak ancak ve ancak sabırla mümkündür. Helal yiyip helal yaşamak, faizinden, rüşvetinden, kumarından, piyangosundan, haramlardan nefret ederek yaşamak ancak ve ancak sabreden kulların yapabileceği iş. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ İnsanların dedikodusuna, fitnesine karşı ancak sabredenler kazanabilirler. Ve bu sabır, ettim gitti hayırlı uğurlu olsun diye marketten bir şey alınır gibi alınmıyor kardeşlerim. Bir büyük mücahede istiyor, gayret istiyor. Devamlı sabırla ilgili Kur'an-ı Kerim tavsiyelerine kulak açmak gerekiyor. Kulağımız ne buyurmuştu Allah demek ki? Mesela sizlere tavsiyem, yani bir hoca efendiye deyin ki sen bize ders vereceksin, veriyorsun, Allah razı olsun. Yalnız bize bir saat sabır ayetlerini oku. Ne buyurdu Rabbimiz sabırla ilgili? Uzmanlık diyorlar ya, yani eğitimimiz de uzmanca olsun kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in sabırla ilgili ayetlerini, doğum yapan bütün hanım kardeşlerim, Allah rızası için sabır ayetlerini bir okuyun, dinleyin. Yani dua olarak değil ama ha, onları okuyunca sabır otomatik size gelecek. Öyle demiyorum. Yani bu hayatta niçin varız? Tepsiyi fırına niye koyuyoruz? Niye bekliyoruz? Bu çocuğu niye Allah Teala 2 günde evliya yapıp karşımıza koymuyor? Niye 20 sene bekletiyor? Niye 30 sene sonra bu çocuğun ürününü görüyoruz? Nuh Aleyhisselam kaç sene bekledi çocuğu adam olsun diye ya? Lut Aleyhisselam karısını kaç sene bekledi? İbrahim Aleyhisselam 100 küsur yaşında vefat etti. Niye babasının Müslümanlığını göremedi? Bu hayat böyle bir sınav. Bu sınavı anlamak manasında söylüyorum. Muhakkak ve muhakkak biz Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden aleyhissalatü vesselam muhakkak sabırla ilgili mesajları okumamız lazım. Riyaz-ı Salihin'in sabırla ilgili bölümünü en azından bir okumamız lazım. Aksi takdirde şeytan bizi delirtir. Vallahi delirtir. Çıldırtır bizi. Kendi çocuğunu boğdurur sana. Kendi eşini düşman eder sana. Kendi anandan babandan nefret ettirir. Komşu değil, düşman görürsün en yakınındakini. Akrabasız bir dünyada yaşatır seni. Ama kendini saldın mı Allah'ın rahmet denizine, karşılığını Allah'tan bekleyen bir mümin oldun mu, o düşman zannettiklerin, Allah Allah bunlar ne kadar iyi adamlarmışa döner. فَيْزَلَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَهَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ O tartıştığın adamın birdenbire düzeldiğini zanneder. Hiç düzeldiği yok. O daha da beter oldu belki. Senin radar kapasiten büyüdü. Küçücük bir delikten her şeyi geçiriyordun. Ya baktın ki bu kadere uygun değil. Deliği büyüttün. Menfez büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. İğne deliğinden geçiyordun, çatlıyordun. Şimdi tünel gibi bir yerden rahat yürüyorsun. Sabır bu. Bunu yakalamamız gerekiyor. Aksi takdirde çocuk doğurmaya korkacağımız bir zamana gidiyoruz. Evlenmemeyi iyi iş yapmak zannedeceğimiz bir zamana gidiyoruz. Çünkü teknoloji şımartıyor. Dünyadaki sosyal gelişmeler insanları şımartıyor. Şımarmış, kocası şımarmış, kadını şımarmış. Ana şımarmış, baba şımarmış, evlat şımarmış. Kaynana şımarmış, damat şımarmış. Herkes şımarık. Şımarıkların yarıştığı bir arenaya döndük bu sefer. Sonucu da görüyoruz kardeşlerim. Görüyoruz. Bu sebeple biz kesinlikle sabır, Allah ne ediyor onu Kur'an'dan anlayacağız. Ve sabır içinde Allah ile bağlantımız sürekli canlı olacak. Aktif bir bağlantımız olacak. Bu zikirle olur, Kur'an okumakla olur, ilim meclisine gitmekle olur, dua etmekle olur, Allah'ın salih kullarını öğrenmekle olur. Yani emin olunuz Eyyub aleyhisselamla ve Lut aleyhisselamla sadece o ikisiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okusak insan sabırsızlığa utanır. Emin olun utanır. Ya biz bir de kendimizi çok sabırlı zannediyoruz der. Hayır. Çok daha kaliteli, çok daha sonucu iyi olan bir noktaya gitmek isteyen, hele bu iki peygamberin, Eyyub aleyhisselamın sabır taşı, Eyyub aleyhisselamın ve eşine karşı ailedeki örnek, Lut aleyhisselamın, bir de buna Nuh aleyhisselamın, o ben senin Allah'ından kurtarırım, yükseklere çıkarım diyen şımarık çocuğa karşı, sanki internet çocuğu, o çocuğa karşı nasıl sabretmiş bir baba oldu, onun helak olacağını gördüğü an bile, yavrum gel Allah ile savaşamazsın, gel iman et kurtul diyen, o yavrum diyen laf var ya, ya bu ne? Yavrucuğum ya. O çocuğun kafasına ağrı dağı kadar bir taş atmak gerektirecek şımarıklık, terbiyesizlik yapıyor. Allah'ın tufanına karşı dik durabileceğini zannediyor. Onun kafasına tokmakla vurmak gerekirken, yavrucuğum Allah'ın azabından kaçamazsın, gel tövbe et diyen o tatlı babayı hiçbir baba, hiçbir anne ihmal edemez. Ve geçmiş günahlarımız, yani dün, bugün, geçen sene, ne zamandıysa küflenip durduğu sürece biz sabredemeyiz. Çünkü günah, haram, parazittir. Parazit iletişime engel olur. Allah ile iletişime engel olur. Allah'ımla iletişime engel olan bir şey varken sen sabredemezsin. Kumar oynadın, faiz yedin, neuzübillah. Zinaydı vesaire, şu günahlar, %100 Allah'ın kabul buyuracağı samimi bir tövbeyle tövbe edersin, tertemiz olursun. Bak, sabra uygun hale gelmiş bir Müslüman olacaksın o zaman. Ve sabredecek kimse Allah'ın sözlerini, İslamiyet'e ait emirleri hiçbir şekilde bir kanun, bir gönerge gibi değil, bir örf gibi değil, namazı mesela Allah'ı görür gibi görecek. Yani namaz demek Allah demek, oruç Allah demek, Kur'an Allah demek, ezan Allah demek. Bu mukaddes bakışın senin, ciddi bakışın seni ne yapacak? Sabretmeye götürecek. Ve nimetlere şükreden biri olacaksın ve afetlerde istirca yapacaksın. Ne demek istirca? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Ama sözün ve özün bunu söyleyecek. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Olacak buydu zaten diyeceğiz. Bu mantıktaki bir Müslüman sabretmeye uygun bir Müslümandır. Sabretmek için de nefsini zorlayıp gayret ettiği zaman Allah onunladır. Melekler onunladır. O hafif bir tökezlese bile kalıcı bir yerde çöküp kalmaz Allah'ın izniyle. Muhakkak sabır konusunu yeni bir hamleyle, yeni bir heyecanla ele almaya çalışalım. Aksi takdirde doktordan gidip ağrı kesici alsam bile, her saat başı bir serum alsam bile, 100 tane psikolog sana danışmanlık yapsalar bile sonuç belli, kendini yıpratacaksın. Çünkü bu hayat, Müslüman ol veya olma, sabredemeyen kaldıramayacağı kadar sıkıntılarla, musibetlerle, belalarla doludur. Kim sabırla ödüllendirildiyse dünyanın en güzel ödülünü bulmuş demektir. Onlardan olmaya çalışıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.